إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bugün 23 Şubat 2011 Çarşamba. El-Kavaidul Musla fi Sifatillahi ve Esmaihil Husna. El-Kavaidul Musla şerh derslerimizin 15. dersi. Kitapta isimler hakkındaki 7 kaideyi bitirdik. Sıfatlar hakkındaki 7 kaideyi bitirdik. İsim sıfatlarla alakalı müellifin kitabında yer verdiği 4 kaidenin ikincisindeyiz şu an. Değil mi? 4 kaidenin. İkincisindeyiz. Evet, okuyalım bakalım. İsim sıfatların naslarıyla alakalı olan kaidelerin ikincisi neymiş? Evet. Bismillah. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala ve nebine ba'de. İkinci kaide. Kur'an ve sünnet naslarını özellikle de sıfatlarla ilgili olanlarını, çünkü bu konuda şahsi görüşlere yeri yoktur, taklif etmeksizin zahir, açık anlamlarıyla kabul etmek gerekir. Neymiş ikinci kaide genel anlamıyla? Zahirini almakmış nasların isim sıfatlarda. Okuyayım hemen buradan bir daha. İkinci kaide Kur'an ve sünnet naslarını özellikle de sıfatlarla ilgili olanlarını, sonra diyor ki çünkü bu konuda şahsi görüşlere yer yoktur, ne yapmak? Tahrif etmeksizin zahir yani açık anlamıyla kabul etmek gerekir. O zaman isim sıfat naslarında biz ne yapacağız kardeşler? Zahiri alacağız. Zahirini almadığımız hiçbir nas var mı isim sıfatla alakalı? Tek bir nas dahi yoktur. Bakın, zahirini almadığımız şu kaideyi tutun, şu kaideyi yazın. Bu kaide önemli. Hani diyoruz ya bazı alimler var, özel böyle bir kaide zikrediyorlar, her yerde bulamayacağınız. Bu da onlardan bir tanesi. Alimlerimiz zikrediyor bunu. Hiçbir isim sıfatla alakalı hiçbir nas yok ki istisnasız, tek bir tane dahi. Mutlaka ve mutlaka nedir? Zahiri anlamı üzerine alınmıştır. Zahiri anlamı üzerine alınmayan hiçbir nas yoktur. Evet. Tabi dikkat edecek olursanız müellif rahimeullah bu kaide hakkında ne zikrediyor? Tahrif lafzını kullanmıştır değil mi burada? Ne diyor? Ha? Tahrif etmeksizin açık anlamını almaktır diyor. Tabi tahrif lafzından kastı nedir müellifin kardeşler burada? Tevildir. Tevildir burada. Kastı tevildir. Çünkü bakın hiçbir taife yok ki Allah'ın kitabında tahrif kabul eden yer olduğunu söylesin. Hiçbir taife yoktur Allah'ın kitabında tahrif kabul eden bir yer vardır demiş olsun. Hiçbir kayda yok. Hiçbir taife yok bu konuda. O yüzden çünkü tahrif arkadaşlar avamın indinde bile tahrif kelimesine nefret ettirici bir lafızdır değil mi? Ama tevil kelimesi daha hoş, yumuşatılmış halidir. Değil mi? Kulağa hoş getirilen halidir. O yüzden hiçbir kaide yok ki, taife yok ki Allah'ın kitabında bir yer vardır, tahrif kabul eder demiş olsun. Ama tevil kabul eder yer vardır diyen taife çoktur. Şimdi kardeşler hayati bir konu önümüzde bizim bu dersle alakalı. Şimdi bu ders çok önemli, çok asli mevzulardan birisi ki biz önümüzde isim sıfatla alakalı nasları da bunun üzerine bina edeceğiz. Bu tabir sahihse asıl hakikat ve mecaz konusu vardır biliyorsunuz isim sıfatta. Mecaz var mıdır yok mudur? Buna bir basamak olacak. Ve ben burada vereceğim bazı bilgileri hiçbir kitapta, hiçbir meşayihten, hiçbir derste duymadım, işitmedim, hiçbir kitapta görmedim. Şeyh Yusuf'tan hariç. Şeyh Yusuf tabii ki bu kitaplarda yer alıyor. İlla ki ben görmediğimi söylüyorum. Şeyh Yusuf burada çok önemli, çok böyle ince detayları olan bazı malumatlar verecek. Bu mecazı anlamada ileride yardımcı olacak. Tabir sahih ise tarihi bilgiler vereceğiz. Sanki meselemiz biraz tarihle alakalıymış gibi olacak. Ama mecazın tarihi diyelim biz buna. Mecazın tarihiyle alakalı olacak. Buna değineceğiz biraz. Bu çok güzel bir tasavvur verecek bize. Mecazın bidat bir şey olduğunu çok açık ve net bir şekilde ortaya koyan bazı önemli ön bilgiler olacak. Tabi ondan önce müellif burada ne zikretti? Tevil zikretti arkadaşlar. Şimdi bakın, Arap dili edebiyatında tevil Arapça bir kelimedir. Arap dili edebiyatında tevilin sadece ve sadece iki anlamı vardır. Sadece ve sadece iki anlamı vardır. Bu iki anlamda aslında birbirini gerektiren iç içe girmiş tek bir anlamda toplanır. Bakın arkadaşlar, birinci anlamı merci, yani varılacak yer ve akibet anlamındadır. Merci, dönüş. Bak, varılacak yer, akibet, sonuç anlamına gelir. Birincisi budur, tevil. Gerek Arap dili edebiyatına bakın, ilk cahiliye döneminden önceki İslam'dan önceki cahiliye döneminde gelen şiirlere baksanız dahi tevilin anlamı budur kardeşler. Baktığınızda budur anlamı. O da nedir? Merci. Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine, sahabelerin sözlerine, Resulullah'ın dönemindeki şairlerin sözlerine baktığımızda bunu görürüz. Mesela Allah Kur'an'da ne buyurmuştur? Bakın kardeşler. Ya eyyühellezine amenü atiyullaha ve atiyur rasul. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin ve Resulüne ne yapın? İtaat edin. Ve ulil emri minkum, ve sizden olan emir sahiplerine de. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Eğer bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne ne yapın? Götürün. اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız ne yapın bunu? Allah'a ve Resulüne ne yapın? Götürün. Sonra ne diyor ayetin sonunda? ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْو۪يلَ Bu sonuç, daha hayırlıdır ve tevil olarak nedir? Daha güzeldir. Yani tevil olarak, yani ne? Sonuç olarak daha güzeldir. Tamam. Bu mesela Nisa 59'dur. Bu maruz zaten. O zaman birinci anlamı neymiş kardeşler? Ayette tevilen diye geçiyor sonuç. Yani ne demek? Ey ahsenu akibeten ve mealen demek. Yani akibet ve meal. Dönüş. Dönüş ve sonuç itibariyle nedir bu? Daha güzeldir diyor. Şimdi birinci anlamı bu. İkinci anlamı ne? Tevilin. Arap dili edebiyatında tefsir. Tefsir. Tefsir de biliyoruz, bir şeyin açıklanması. Mesela İmam Taberi'den örnek verebiliriz şimdi Arap dili edebiyatıyla. Mesela İmam Taberi bir ayeti anlatır. Der ki, bir ayet sürer. Onu tefsir ederken ne der? Bu ayet hakkında Allah'ın tevili şudur. Yani bu ayetin tevili budur bizim indimizde der. Yani bu ayetin tevili, yani neyi? Tefsiri. Tamam. O zaman Arap dilinde sadece ve sadece bu iki anlam vardır. Bu yüzden selef ehlinden arkadaşlar bakın, bu iki anlamı aklınızda tutun. Bakın nereye geliyorum. Dikkat edin. Bu yüzden selef ehlinden bir grup arasında şu ayette duruş yerinin neresi olduğu hususunda ihtilaf varid olmuştur. Şimdi bir ayet zikredeceğim. Hani biz bilirsin Kur'an'da duruş yerleri vardır değil mi? Bazı yerlerde durmak yasaktır, bazı yerlerde geçmek hayırlıdır, bazı yerlerde geçmemek daha hayırlıdır. Biliyorsunuz duruş yerleri tecvitlerde falan. Şimdi bizim önümüzde bir ayet var. Bu Ali İmran suresi 7. ayet. Bu ayetin neresinde durulur, neresinde durulmaz şeklinde ihtilaf sabit olmuştur selef arasında. O ayet de şudur. Huvellezî enzel aleykel kitâb minhu âyâtun muhkemât. Hunne ummul kitâb ve uharu muteşâbihât. Fe emmellezîne fî kulûbihim zeyghun feyettebiûne mâ teşâbehe minhu ibtigâel fitneti ve ibtigâel وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. Ne diyor ayette? Kitabı sana indiren odur. O kitabın bir kısmı muhkem ayetlerdir. Değil mi? Bunlar kitabın neyidir? Anasıdır. Diğerleri ise nedir kardeşler? Müteşabih ayetlerdir. Eğrilik bulunan kimseler, kalplerinde eğrilik bulunan kimseler ne yaparlar? Fitne çıkarmak ve tevilini yapmak için ne yaparlar? Müteşabih olan ayetlere tabi olurlar. Oysa müteşabihin tevilini Allah'tan başkası bilmez. Bakın, ne müteşabihin tevilini Allah'tan başkası bilmez diye durmuşlar. Tamam. Onun Arapçadaki duruş yeri neresidir arkadaşlar? Şurası bakın. Diyor ki, وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ diye durursun. Sonra وَالرَّاسِخُونَ فِي الْاِلْمِ diye devam edersin. Türkçesinde şudur. Oysa müteşabihin tevilini Allah'tan başkası bilmez. Durdum burada. Sonra, İlimde rasik olanlar ise biz ona inandık. Hepsi de Rabbimiz katındadır. Eğer Arapçasında o durduğum yerde durursan Türkçesi böyle. Ama ikinci duruş yeri vardır, o da şudur. وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ diye ilk duruş yeri burasıydı ya. İkinci duruş yeri de şurasıdır. وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلِمِ Ya da burada durursun, ilimde durursun. İlkinde neyde duruyorduk? Allah'ta. Manası ne oluyordu Allah'ta durduğumuzda? Sadece Allah bilir. İlimde rasik olanlar da biz buna iman ettik deyip kenara çekilirler. Doğru mu? İkincisinde durduğumuzda anlamı şu oluyor. Oysa müteşabihin tevilini Allah'tan ve ilim sahiplerinden, ilimde rasik olanlardan başkası bilmez oluyor. Bu sefer bilmeyi kime de dahil ediyorlar? İlim ehline de dahil ediyorlar. O zaman ayet şöyle oluyor, tekrar okuyorum. Oysa müteşabihin tevilini Allah'tan ve ilimde rasih olanlardan başkası bilmez. Bununla birlikte biz ona inandık, hepsi de Rabbimizin katındandır derler. İlim ehli bilir, Allah bilir, ilim ehli de bilir. Ve ilim ehli de bilme ile beraber yanında ne der? Biz bunlara iman ettik derler. Ya da bu şekilde anlamı vardır. Şimdi bu iki anlam da arkadaşlar selef tarafından varid olmuştur. Ehli sünnet alimleri tarafından varid olmuştur. İkinci duruşta Allah ve ilim ehli. Evet. Allah ve ancak ilimde rasık olanlar bilir. Birincisi sadece Allah bilir. İlimde rasık olanlar da biz ona inandık derler. Şimdi biz ona inandık derler kısmını ikinci bölümde de kesmiyoruz. Ama nasıl anlam oluyor? Allah ve ilim ehli bilir. İlim ehli bilmeyle beraber ne der? Biz buna iman ettik derler. Şimdi selef arasında dedik ki bu ayetin bu anlamıyla, bu iki anlamıyla sahih olup olmadığı hususu ihtilaflı demiyorum. Sadece durma noktası ihtilaflıdır. Bazıları ilk duruşu almıştır, bazıları ikinci duruşu almıştır. Cumhura baktığımızda biz sözlere şunu almışlardır. Allah bilir sadece. İlimde rasık olanlar da ne yapar? Biz buna iman ettik derler. Ama seleften bazı alimler de çıkmışlar, bunu açıkça belirtmişler ki bunu Allah bilir ve ilimde rasık olanlar ne yapar bilir. Hatta yanlış hatırlamıyorsam, yanlış anımsamıyorsam mesela İmam-ı Nevevi de bunu tercih edenlerden bir tanesi. Rasıkuna fil ilim, ilimde rasık olanlar da bunu bilir der. Hatta İbn Abbas der ki ben bunun tevilini bilenlerdenim der mesela. Ahmet İbn Hanbel'in müstedinde olduğu gibi. İbn Abbas'ın talebelerinden ilim ehlini buna dahil edenler olmuştur. Yani bu konuda ne var? İhtilaf var. Hatta Şeyhül İslam İbn-i Teymiye de bunu almıştır, çok geniş bir şekilde değerlendirmiştir. Peki meselenin aslı nedir kardeşler? İlim Allah'ın katında, bu açık ve nettir bu mesele. Bu meselede Allahu Alem meselenin tabii muhak daha çok araştırmaya ihtiyaç var ama Allahu Alem meselenin özüne hakikatine indiğimizde bu konu arasında hakiki anlamda Ehl-i Sünnet'te bir ihtilaf yoktur. Bu ihtilaf lafzı ihtilaftır, hakiki anlamda bir ihtilaf yoktur. Ve Allahu Alem kendisinde şüphe olmayan görüş de şudur ki arkadaşlar rasihune fil ilim, ilimde rasih olanlar da bunu bilir bir cihette. Buna dahildir. Müteşabihleri bilirler. Ancak arkadaşlar meselenin özü nedir? Bakın. Şimdi tevilin iki anlamını aklınızda tutun demiştim değil mi? Neydi bu iki anlam kardeşler? Birisi merci, bir şeyin sonucu, bir şeyin hakikati. Tamam, bir şeyin aslı anlamlarına geliyor. İkincisi ise bir şeyin tefsiri. Bakın. Sadece Allah bilir diyenler, yani Allah lafzında durup da Allah bilir diyenler neyi itibar almışlardır arkadaşlar? İlk anlamı itibar almışlardır. Bir şeyin hakikatini, sonucunu, yani gaybi kısmını, ki bu gaybi kısmıdır, kim bilir arkadaşlar? Sadece Allah bilir. İkinci anlamı nedir? Tevil kelimesinin tefsir. İşte ispat edenler de tefsir anlamını itibar almışlardır. Demişlerdir ki muhkem ayetleri Allah da bilir, tefsirini İlim ehli de bilir tefsirini. Bakın kardeşler, evet, müteşabih ayetleri. Allah da bilir, ilim ehli de bilir. Şimdi ilim ehli müteşabih ayetlerin tefsirini bilmiyor mu? Yani şimdi bunların tefsiri yok mu? Yani mesela şimdi diyelim ki en basitinden bakın. Şimdi Allah Subhanehu ve Teala'nın istivası bizim için muhkem midir, müteşabih midir? Soru. Bir cihette müteşabihtir, bir cihette muhkemdir. Delalet ettiği anlam itibariyle muhkemdir. Biz istivanın anlamının ne olduğunu biliyoruz. O yüzden İmam Malik bilinmez dememiştir istivaya. Bilakis istiva malumdur demiştir. Anlamı itibariyle istiva bizim için nedir? Malum. Peki keyfiyeti itibariyle? Meçhul. O yüzden anlamı itibariyle muhkemdir. Keyfiyeti anlamıyla müteşabihtir istiva bizim için. Anladık mı kardeşler? O yüzden bakıyoruz biz selef ihtilaf etmiştir bu anlamda ve ihtilafı lafzı ihtilaftır. Çünkü sadece Allah bilirdir'i söyleyenlerin kastettikleri tevilin ilk anlamıdır. O yüzden Allah Subhanehu ve Teala'nın bu ayeti bizim önümüzde, doğru mu? Sen dedin ki ben Allah lafzında duracağım. Ebir de dedi ki hayır, ben verrasihune fil ilim. İlimde rasih olanlar kısmında duracağım. Şimdi bu duruşlar Resul'den şurada duracağım, burada duracağım şekilde sabit mi? Kur'an'daki yerler, ayetler yok. O yüzden bu ayet Allah lafzında da durabilirsin demek oluyor. Doğru mu? Muhtemel. Ha? İlim ehli lafzında da durabilirsin oluyor. Peki o zaman burada biz ne yapıyoruz? Sonuca bakıyoruz. Allah'ta durduğun zaman delalet ettiği anlam ne? İlim ehlinde durduğun zaman delalet ettiği anlam ne? Şimdi Allah'ta durulması gerekir diyenler dediğim gibi ilk anlamı itibar almışlardır. Yani bir şeyin sonucunu, akıbetini ancak kim bilir kardeşler? Allah. Allah bilir. O yüzden demişlerdir ki müteşabih ayetleri sadece kim bilir? Allah bilir. Yani müteşabih ayetlerin tevilini. Tevilinden kastı ne? Ayete tevili geçiyor, dikkat edin. Tevilini yani sonucunu, hakikatini kim bilir? Allah bilir. Doğru değil mi bu anlamıyla? Evet. Doğru. Peki arkadaşlar, biz niçin bu ayette tevilini sadece Allah bilir kısmını ele aldığımızda tevilin ilk anlamıyla değerlendiriyoruz? Tevilin ilk anlamı yok ki. İki tane anlam var dedik biz. Anlamlarından bir tanesi de tefsir. O anlamıyla ele aldığında ilim ehlinin bunu bilmesinde engel olan şey nedir? Hiçbir şey. Bilakis ilim ehli Kur'an'ın tefsirini bilmektedir. Bizim zaten bizimle mufavvide arasında fark var. Fark budur. Mufavvide ne der? Allah'ın isim sıfatlarının içi boştur. Ve Allah'ın ayetlerinin anlamlarının bir kısmı boştur. Yani ne olduğu bilinmemektedir, belli değildir. Halbuki biz ne diyoruz? Ayetlerin anlamları bizim için maruftur. Ancak hakikatleri nedir bizim için? Hakikatleri nedir bizim için arkadaşlar? Meçhuldür. Mesela Allah Subhanahu ve Teala cennet nimetlerinden bahsediyor. Ve bunları dünyadaki bazı nimetlerin isimleriyle isimlendiriyor. Biz bunların isimlerin delalet ettiği anlam itibariyle biliyoruz. Ama hakikati anlamıyla bilmiyoruz. Yani bugün cennetteki elmanın ne olduğunu kim nasıl biliyor, nereden biliyor? Değil mi? O yüzden arkadaşlar bir insan sorsa ilim ehli bu ayetin tevilini bilir mi bilmez mi? Deriz ki tevilden ne kastettiğini söyle, ben de sana hükmünü söyleyeyim. Şayet sen tevilin iki anlamından birincisi olan hakikat ve sonucu kastediyorsan bunu Allah'tan başka kimse bilemez ve Allah'tan başka kimse bilemez diyen alimler işte bu anlamıyla Allah'tan başka kimse bilemez demişlerdir. Eğer senin tevilden kastın ikinci anlamıysa ki bunun da anlamı tefsir. Evet, Allah'ın kitabının tefsirini alimler bilir ve Kur'an'da tefsir etmedik ayet bırakmamışlardır. Anladık mı kardeşler? İşte o yüzden bakın şimdi Ayşe radıyallahu anh dediğinde ki sen şimdi Resulullah'tan önce Ayşe radıyallahu anh'a gelmeden Resulullah'tan var mı lafız şu ayetler muhkem şu ayetler müteşabih? Yok. Peki nasıl Ayşe radıyallahu anh'ın rivayetinde sen Allah'ın müteşabih ayetlerine dalanları görürsen onlardan uzak tut, onlar insanların şerleridir. Biz bu ayetleri bilmezsek nasıl onlardan uzak duracağız? Kimin muhkeme, kimin müteşabihe daldığını nereden bileceğiz? Demek ki bu lügat anlamıyla sahabe indinde mevcut ki hiçbir sorun olmuyor bununla. Anlatabiliyor muyum? Sahabeden nerede bir lafız istiva ala anlamına geliyor? İstiva üstte olma ala anlamına geliyor. Hadi İbn Abbas'tan diyelim bir irtifa var mesela veya Said'e var neyse. Bunlar zaten sahabenin indinde neydi arkadaşlar? Bu lafızlar belliydi çünkü adam Arap oğlu. Arap zaten lafzın delalet ettiği anlamı biliyor. Arap da aynı şekilde bu ayeti duyduğunda lafzın delalet ettiği anlamı biliyorlar. Kaç tane ayet sayabilirsin sahabeye işgal olmuş Arapçası da gitmiş Resul'e sormuşlar. Değil mi? 3 tane 5 tane ayet bulursun. Bak ne kadar güzel anlıyorlar. Bakın biz genelde sahabelerin işte onlar ki imanlarına zulüm bulaştırmayanlar ayetim var ya. Sahabeler ele aldığımızda biz hep ne cihetten ele alıyoruz? Bak Kur'an'da mücmel olan lafızda Resul'e ihtiyaç var cihetiyle ele alıyoruz. Evet bu çok doğru bir ele almadır. Ancak işin bir de bir esprisi var, farklı bir boyutu var. Oraya da dikkat edin. Sahabenin fıkhına delalet ediyor o. Bak sahabe zulmün lügat manasını nasıl fıkh etmiş de ayeti umum olarak almışlar. Zulüm nedir? وَدْعُ الشَّيْءِ ف۪ي غَيْرِ مَوْضِعِهِ Bir şeyi olmaması gereken yere koymak demektir. Yani olmaması gereken şeyi yaptığın her şey nedir arkadaşlar? Bir zulümdür. Zahabeler diyor ki o zaman biz en ufak bir şey yaptığımız zaman bu ayetin muhatabı oluyoruz ve bu onlara işgal oluyor. Görüyor musun sahabenin fıkhına? Nasıl lafızların delalet ettiği anlamı anlıyorlar. Sonra Resulullah onun umumu üzerine olmadığını söylüyor ve sen işte Lokman'ın oğluna dedi değil mi? Söylediğini görmedin mi oğlum işte şirk büyük bir nedir? Zulümdür diye. Anlatabiliyor muyum? Bir de işin bu cihetiyle bakın ele. Ele alın bu cihetiyle bakın. Bunlar ince detaylardır arkadaşlar. O yüzden sahabe indinde bu çok mevcut. Sahabe tevilin anlamını biliyordu. Ben basit miskin adam burada Ebu Zerka iki anlamını biliyorum. Sahabe nasıl bilmez? İbn Abbas onu nasıl bilmez? Düşünülebilir mi bu? Tevilin iki anlamını nasıl bilmez? Birincisi tefsir, ikincisi merci dönülecek, varılacak yer. Ben burada tecvid biliyorum. İşte diyorum ki Allah'ta da durabilirsin. İlim ehlinde de durabilirsin. Sahabe o duruş yerlerini bilmiyor muydu? Anlatabiliyor muyum? O yüzden hiçbir işgal olmadı. O yüzden müteşabih nisbidir. Allah Kur'an'da ayetlerin hepsini muhkem diye isimlendirmiştir biliyor musunuz? Bu ayetler ki ihkam edilmiştir diyor Allah Kur'an'da. Yine Allah Kur'an'daki bütün ayetleri müteşabih diye isimlendirmiştir. O yüzden Kur'an'daki bütün ayetler muhkemdir. Kur'an'daki bütün ayetler müteşabihtir. Kur'an'ın bir ayetlerinin bir kısmı muhkem bir kısmı müteşabihtir. Ne anlamıyla bu? İşte delalet ettiği lafız anlamıyla. Şimdi biz bunun muhkem müteşabi olayını bizim asıl konumuz değildir. Ama mücmel olarak biz burada bu şekilde değiniyoruz. Halbuki müteşabih nedir? Birbirine benzeşik demektir. Yani Kur'an'ın ayetlerinin hepsi birbirine benzeşiktir. Birbirini desteklemektedir. O anlamda Kur'an'ın hepsi müteşabihtir. Kur'an'ın ayetlerinin hepsi muhkemdir. Muhkemin asıl anlamı nedir? Sağlam olmak. Ha, pekiştirmek. Evet, Kur'an'ın ayetlerinin hepsi sağlamdır. Birbirini pekiştirmektedir. Anlatabiliyor muyum? Ama bir kısmı müteşabih, bir kısmı muhkemden kastı ne? Bize bildirilen bazı değerlerin hakikatleri Allah'ın indinde gayiptir. İşte o anlamıyla, o anlamıyla Allah'tan başka kimse bilemez. Ama bu Allah'ın bize bildirdiğin değerlerin anlamları var değil mi? Hakikati dışında bir de ne var? Delalet ettiği lafız olarak anlamları var, tefsiri var. Bu tefsiri ilim ehli bilir. Değil mi? Hatta İbn-i Teymiye öyle ileri gitmiştir ki, tabi bu ileri de ben iyi yönde, iyi anlamda söylüyorum. Öyle ileri gitmiştir ki Resul bütün ayetleri İbn-i Teymiye gibi tarihte bir veya iki ya alim ya çıkmıştır ya çıkmamıştır bunu iddia eden. Ki Allahu Alem zayıf görüştür de bu. Ama yani ne kadar büyük bir anlam ifade ediyor. Ben bu cihetle ele bakıyorum. Yani raci olmasa da İbn-i Teymiye'nin bu görüşü tercih edilmese de. Burada azametinden dolayı bak ne diyorum. Şeyhülislam İbn-i Teymiye diyor ki Allah Resulü Kur'an'daki bütün ayetleri tek tek tefsir etmiştir diyor. Bu iddiayla yola çıkıyor. Ve öyle ilmi güçlü deliller getiriyor ki tamam bazı ilim ehli getirdiği bu delillere cevap vermiştir ama yani bu kadar bu olayı savunanlar var. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli bir olaydır arkadaşlar. O yüzden nefyedenin kastı farklıdır. Değil mi? Allah'tan başkasının bilmesinin nefyedenin kastı farklıdır. Nefyederken ispat edenin de ne? İspat ederken kastı farklıdır. Ancak muhaliflerin şimdi buraya kadar tevhili anladık. Doğru mu arkadaşlar? Tevil neymiş? İki anlamı varmış. Dönülecek, akıbet, sonuç. Değil mi? Mesela ne diyor? İbrahim Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam pardon rüya görüyor. Sonra rüyası neyle gerçekleşiyor? O yıldızların secde etmesi neyle gerçekleşiyor? Değil mi? Ana babası geliyor değil mi? Herkes onun etrafı ne yapıyorlar ona? Secde ediyorlar. Sonra ne diyor? İşte rüyamın tevili ne? Bu yani sonucu. Bak tevil yine ne anlama geldi? Sonucu. İşte bütün hakikatleri, o rüyanın hakikatini Allah biliyordu. Yani bir şeylerin hakikatleri, sonuçları ne? Bu anlamıyla sadece Allah'ın ilmindedir. Anlatabiliyor muyum? Bak bu benim rüyam tevil yani sonucu akıbetidir. Anladık mı kardeşler? Ancak muhaliflerin tanımıyla yüklediği anlamıyla tevil ne demektir arkadaşlar? Tevil bakın işte burada hayati konu geliyor. Bunu çok iyi bilmeniz lazım. Sarful lafzi anil ihtimalir racihi ilal ihtimalil mercuhi li karinetin. Lafzı tercih edilen anlamından uzak olan anlamına bir karine sebebiyle hamletmek. Veya şöyle Türkçe daha Türkçe olur. Bir karine sebebiyle lafzı ne? Tercih edilen anlamından, asıl olan anlamından, yakın olan anlamından ne yapmak? Tercih edilmeyen, uzak olan anlama ne yapmak arkadaşlar? Sarf etmek, hamletmenin ismidir arkadaşlar tevil. Anladık mı kardeşler? Veya diğer bir tabirle diyorlar ki mecaz... Efendim? Şu tabir tevilin tahrif anlamı oluyor. İşte bu tahriftir. Ona tevil ismi vermişlerdir. Ya, halbuki tevil ismi vermişler evet, aslında evet. Tahrif. Aslında bu tahrif yapmaktır. Evet. O yüzden tevilin bu lafzıyla aklınızda tutun arkadaşlar. Bakın eğer bunu aklınızda tutarsanız biz mesela bugün Allah'ın unutmasına biz sizi unuttuk diyor ya Allah. Ehl-i Sünnet ne diyor o unutta? Yani terk ettik demek oluyor. Onlar diyor bak hemen tevil yaptınız hani yapmıyordunuz. İşte bu lafızları yakalarsanız tevil yapmadığımız anlarsınız. Bu ileride gelecek. O yüzden bunları çok iyi fıkh etmeniz gerekir. Mesela diğer anlamıyla nedir arkadaşlar mecaz diyorlar, tevil? Diyorlar ki sarful lafzi anil hakikati ilel mecazi bi karinetin. Lafzı ne yapmak arkadaşlar? Lafzı bir karine sebebiyle hakikatten mecaza ne yapmaktır? Hamletmektir. Senin elinde bir karine var, onu hamletmek. Mesela basit bir örnek vereyim. Mesela el diyoruz arkadaşlar. El nedir? Maruftur değil mi anlamı? Peki elin racih olan anlamı yani asıl anlamı değil mi? Nedir? Bellidir. Peki mercuh anlamı nedir? Uzak anlamı kudrettir. Değil mi? Peki karine nedir diyorlar burada? Karine teşbihtir. Şimdi diyorlar ki biz elin hakiki anlamından ne yaparız? Hakiki anlamı el eldir. Belli zihinde ortak değer. El eldir. Uzak olan anlamı ne? Kudret. Peki uzak olan anlamı almana sebep nedir diyorlar karine olarak? Ne getiriyorlar? Diyorlar ki sen asıl anlamı alırsan teşbihe kaçarsın. Bu da karinedir ki sen ilk anlamı alamazsın. İlk anlamı olan eli alamazsın. Ne yaparsın? İkinci anlamı olan kudreti almak zorundasın. Anladık mı kardeşler? O zaman asıl el. Asıl olan, yakın olan anlamı el. Uzak olan anlamı kudret. Peki uzak olan anlama götüren karine ne? Teşbih. Diyorlar ki evet teşbihten kaçmaktır. Anladık mı? Olayı şimdi genel manasıyla tasavvur ettik mi? Evet. Tamam. Şimdi bakın devam ediyoruz. Dikkat edin şimdi kardeşler. Bunların en çok yıkıldığı ve vurulduğu nokta. Dikkat edin. Tevil bu anlamıyla arkadaşlar. Yani neydi onların anlamı? Lafzı karine sebebiyle hakikatten mecaza hamletmek. Veya ne? Tercih edilen anlamından uzak anlamına ne yapmak? Hamletmek. İşte tevil bu anlamıyla bakın arkadaşlar. Bırakın kitap ve sünneti. Ne Arap dilinde ne de sahabelerin sözlerinde bilinmemektedir. Bakın Arap dilinde. Bırakın kitap ve sünnette tevilin bu anlama gelmesini. Ne Arap dilinde ne de sahabelerin sözlerinde ne Arap şiirlerinde şaz olarak dahi gelmemiştir. Şaz olarak dahi. İstisnai bir durum dahi yoktur. Allah burlak edin yeryüzündeki bütün uydurma zayı bütün rivayetleri. Kur'an ayetlerini. Bütün Arap şiirlerini yazılmış binlerce cilt lügatları. Arap dilini tevilin hiçbir anlamı. Şaz istisnai noktada dahi bu anlamı yoktur tevilin. Bilinmemektedir. Aynı Türkçe'de. Türkçedeki yeryüzünde bütün kitapları araştırsanız. Hiçbir zaman kuru fasulye Mercedes anlamına gelir mi arkadaşlar? Gelmez. Aynı bunun gibidir. Bulamazsınız. Bu kadar alakasız bir şeydir. Anladık mı olayın ne kadar uzak olduğunu? Şimdi hepsi gelecek arkadaşlar. Şimdi naslara baktığımızda arkadaşlar biz bakın tevil lafzı zemm olunmuş olarak geçmemektedir. Tevil lafzı Kur'an ve sünnette zemm olunmuş olarak geçmemiştir. O yüzden bunlar tevil lafzını kullanmışlardır. Halbuki bunların tevili tarif ettikleri, tevili anlatıyorlar, tarif ediyorlar ya, tevil şu demektir diye. O tarif ettikleri anlamıyla bunun ismi ancak ve ancak tahriftir arkadaşlar. He? Bunun ancak ve ancak nedir? Tariftir. Neden ama bunlar tevil demişler? Çünkü arkadaşlar naslarda tevil zemm olunmuş olarak hiçbir zaman geçmemiştir. Evet. Zemm olunmuş olarak gelen sadece tahriftir. O da işte biliyorsun Yahudi Hristiyanların yaptığı tahrif zemm olmuştur. Bakın Allah işte bizi uzak tut rivayetlerde var. İşte batıl ehlinin tevilinden sığınırız gibi şeyler var. Ama dikkat edin bakın orada tevil mi yerilmiş? Batıl ehlinin yaptığı amel mi? Değil mi? Orada tevil... Bunların tahrif isimlendirdikleri yerilmiş. Evet. Bunlar tahrif yerilmiştir. Anladık mı kardeşim? Görüldüğü gibi Allah'ın sıfatlarını olduğu gerçek anlamının dışına çıkararak tevil eden bir kimse kitap ve sünnet naslını bir anlamda ne yapmış demektir aslında? Tahrif etmiş demektir. Şimdi arkadaşlar meseleyi ele alıyoruz. Bakın. Sarful lafsi anil hakikati ilel mecazi bi karinetin. Karine sebebiyle lafzı hakikatten mecaza sarf etme meselesine değinelim burada şimdi. Dikkat edin. Yani kısacası mecaz olayından biraz bahsedelim ki bu batıl olan tevil ne demektir? Bu mantığın çıkış noktasına değinelim ki mesele ne olsun arkadaşlar? Mesele tasavvur edilsin. Şimdi bakın. Tarihi şeye buradan itibaren ufak ufak giriyoruz. Bakın. Allah Teala'nın sıfatlarını nefyetme bidatını ilk ortaya çıkaran Cehmiye'dir. Allah Teala'nın sıfatlarını nefyetme bidatını ilk ortaya çıkaran Cehmiye'dir. Sonra Mutezile de onlara bu meselede ortak olmuşlardır. İştirak etmişlerdir, tabi olmuşlardır. Şimdi burada şöyle bir soru var kardeşler. Şöyle bir soru gündeme geliyor. Bunların ilkleri, yani bu fırkaların, Cehmiye, bunların ilkleri. Neden Allah Teala'nın sıfatlarını nefyetmişlerdir? Yani nedir bunun çıkış sebebi? Onları Allah'ın sıfatlarını nefyetmeye sevk eden sebep veya sebepler ne olmuştur? Acaba bunlar Allah'ın kitabına baktılar da sonra oradan mı elde ettiler bunu? Yani bunları sevk etmeye götüren sebep. Bunlar Allah'ın kitabına baktılar da. Böyle mi elde ettiler bunu? Cevap? Hayır. Bakın bu hayır cevabı, dikkat edin arkadaşlar, bu hayır cevabı kendi dilleriyledir. Bunlar Allah'ın sıfatlarını nefyederken, Kur'an'a mı bakıp da bu nefi mantığını elde ettiler? Allah'ın sıfatlarını nefyetmeyi Kur'an'dan mı elde ettiler? Cevap hayır. Bakın bu hayır cevabı bunların kendi dilleriyledir. Bu cevap onların indinde ittifak edilmiş bir cevaptır. Hayır, Kur'an'dan almadık biz bunu. Bunlar açık çana belirtiyorlar ki kardeşler, naslar nefiyi nutk etmemiştir. Naslar, Kur'an nasları nefiyi nutk etmemiştir. Yani Allah'ın sıfatlarının nefiden bahsetmemiştir. Bilakis naslar ispatı nutk etmiştir. Sıfatları ispatı nutk etmiştir. Bunu kendini açıkça belirten bunların kendileridir. Bunlar ispatı dair nasları tevil etmişler. Nefiye dair nasları ise ne yapmışlardır kardeşler? Tevil etmişlerdir. Mesela nefi nassı olarak la yazlimu rabbuke ahaden. Rabbin hiç kimseye ne yapmaz? Zulmetmez. Bakın. Bunları ne yapmışlardır? Evet, kabul etmişlerdir nefi naslarını. Bidat ehli de. Müslümanlardan hiç kimsenin bunda bir tartışması yoktur. Bu zahiri üzerinedir, vecihi üzerinedir diyorlar. Nefi nasları. Ama ispata geldiğimizde durum değişiyor. Şimdi burada soru. Peki bu meseleyi nereden elde ettiler? Tamam, Kur'an'dan elde etmediler. Allah'ın kendisine ispat ettikleri şeyi, nefyetmeyi ne yapmadılar bunlar? Kur'an'dan alamadılar. Çünkü Allah'ın kendisine ispat edildiği şey ne yapılır arkadaşlar? İspat edilir. Bunlar peki Kur'an'dan alamadılar. O zaman soru geliyor gündeme. Peki bu meseleyi nereden elde ettiler? Bakın şimdi arkadaşlar, iyi dinleyin. Bunlar nasları mı baktılar, elde ettiler? Cevap hayır. Zaten başından itibaren itikat ettikleri şeyleri ispat etmeyi istediler bunlar arkadaşlar. Zaten başından beri, daha Kur'an'a hiç bakmadan, başından beri itikat ettikleri şeyi ne yapmak istediler bunlar? İspat etmek istediler. Bu da bizi şunu ortaya koyuyor ki arkadaşlar, ehli sünnet ile sair fırkalar arasındaki fark tek tek naslar üzerinden yaklaşılarak ortaya çıkmış değildir. Bizimle, ehli sünnet ile bu kelam ehli, bidatçıların, felsefe ehlinin arasındaki ne arkadaşlar fark? Tek tek naslar üzerinden yaklaşılarak ortaya çıkmış bir fark değildir. Olay naslar üzerine bina edilmiş değildir arkadaşlar. Bu aramızdaki fark, bu olay, onların nefyetmesi, bizim ispat etmemiz vesaire nedir? Naslar üzerine bina edilmiş değildir. Bu çok önemli arkadaşlar. Bakın. Bilakis usul üzere mebnidir aramızdaki fark. Yani usulî farktan dolayı sonuçlar farklı olmuştur. Yoksa naslara yöneldik de hep beraber onlar nefi anladı, biz ispat anladık, bundan dolayı değil. Anladık mı? Usulî farktan dolayı bizim aramızdaki ihtilaf. Anladık mı arkadaşlar? Usul, yani bu usulde ne diye isimlendirilir zaten? Menheç. Anladık? Onlar itikadı ispat etmek istediklerinde kelamcıların yolu denilen ne yaptılar? Yolu, menheci ne yaptılar? İzlediler. Anladık? Mesela biri şöyle diyebilir kardeşler, bakın. Neden o menheci edindiler de? O menheci izlediler de. Hadis imamlarının, sünnet imamlarının yolunu izlemediler, yolunu terk ettiler. Doğru mu? Cevap, bakın bunlar zındıklara, işte bakın arkadaşlar, kopuş noktası burası. Cevap, geriye alıyorum biraz. Onlar itikadı ispat etmek istediklerinde kendi itikatlarını. Kelamcıların yolu denilen yolu, yani menheci ne yaptılar? İzlediler. Doğru mu? O zaman şöyle bir şey sorulabilir. Mesela biri şöyle diyebilir. Neden o menheci edindiler de, yani kelam menhecini edindiler de, o menheci izlediler de, hadis imamlarının, yani sünnet imamlarının yolunu izlemediler. Onların yolunu ne yaptılar? Terk ettiler. Cevap, bakın bunlar zındıklara, İslam'ı din edinmeyen bazı felsefecilere olayı yaklaştırmak istediler arkadaşlar. Bakın ortada ne var arkadaşlar? Felsefeciler ve zındıklar var. İslam'a savaş açmış. Onlara karşı ne yapmak için? Kalkan edinmek için ne yaptılar arkadaşlar? Onlar da aynı mecraya girdiler. Bakın olay böyle başlıyor. Onlara bizzat kendi usulleriyle reddiye vermek istediler. Yani niyet ne? Niyet sahih, sağlam. Niyet iyi niyet. Baktılar ortada İslam din düşmanları, zındıklar, İslam'ı din olarak din kabul etmeyenler, din edinmeyenler, edinmeyen bazı felsefeciler ne yaptılar? Bunları karşılarında görünce bu Müslümanlar ne yaptılar arkadaşlar? Onlara bizzat kendi usulleriyle reddiye vererek yıkmak istediler. İşte bu Mutezile ve benzerlerinin içerisine düşmüş oldukları ilk işgaldir arkadaşlar. İlk işgal bunlarda nasıl başlıyor? Bu Allah'ın sıfatlarını nefyetmeye götüren sebep ne? Bunları bu sorununa sokan ne? Bunlar gördüler bu felsefecileri. Ne yaptılar? Onları kendi usulleriyle vurmaya başladılar ve onların ne yaptılar? Mantığına girdiler, mecrasına girdiler. Onların mantığıyla, onların usulleriyle onları vurmaya çalıştılar. İşte bu Mutezile ve benzerlerinin içerisine düşmüş oldukları ilk işgaldir. Böyle başlıyor olay. Bunlar bu kafir felsefecilere karşı Müslümanların itikatlarını yani inançlarını ne yapmak istediler arkadaşlar? İspatlamak istediler. Ve ilk önce bakın adım adım gidiyoruz. İlk önce ne yaptılar? Rab Teala'nın varlığını ispatlamakla başladılar. Tamam? Şimdi dedik ki bunlar felsefecileri görünce ne yaptılar? Onların aynı usulleriyle onlara vurmaya başladılar ve bu ilmin içine girdiler. Doğru mu? Bunlar bu işte bu kafir felsefecilere karşı Müslümanların inançlarını savunmak adına, ispatlamak adına ne yaptılar? İspatlamaya koyuldular ve ilk önce nasıl başladılar olaya? Rab Teala'nın varlığını ispatlamakla başladılar. Yani Rab diye bir şey var, Allah diye bir şey var. Tamam? Diye bunu ispatlamaya başladılar. Bunlar Rab Teala'nın varlığını ispatlamak isteyince dediler ki bakın ne dediler? Bu Müslümanlar bu kafir felsefecilere karşı Rabb'in varlığını ispatlamak isteyince dediler ki Rabb'in var olduğunun delili bu alemin var olmasıdır dediler. Olaya böyle başladılar. Bu Rabb'in var olduğunun delili nedir? Bu alemin var olmasıdır. Alem ise nedir? Hadistir. Hadis ne? Sonradan ortaya çıkmış, yaratılmış şey demektir. Anladık? Toparlıyorum veya geriden alıyorum. Bunlar Rabb-i Teala'nın varlığını ispat etmek isteyince dediler ki Rabbin var olduğunun delili bu alemin var olmasıdır. Bu alemde nedir? Hadistir. Hadis ne? Sonradan çıkmış, yaratılmış. Sonradan olan bir şeydir dediler. Ve her hadisin bir muhdisi vardır. Yani her sonradan olanın, o sonradan olan şeyin ortaya koyucusu vardır. O da kim? Allah subhanahu wa ta'ala. Yani her hadisin neyi vardır? Bir muhdisi vardır. Yani her yaratılmışın bir yaratıcısı vardır. Her ortaya çıkan şeyin bir ortaya koyucusu vardır dediler. Tamam? Böyle yaklaştılar olaya. Felsefeciler diyorlar ki bakın, felsefeciler ne diyor? Diyorlar ki bu alem kadimdir. Yani bir başlangıcı yoktur. İlki yoktur. Allah ile birlikte mesela kadimdir diyenler olmuş. Veya Allah'a nefyetmişler. Bu alemin zaten bir başlangıcı yoktur demişler. Tamam? O yüzden felsefecilerin bir kısmı ne diyorlar bu dinsizler? Bu kafir olan felsefeciler tabii. Bunlar diyorlar ki bu alem kadimdir. İşte bunlar bu alemin kadim olmadığı, bu alemin hadis olduğu hususuna reddiye vermek istediler bu Müslümanlar. Anladık mı? Felsefeciler bu alemin bir başlangıcı yoktur. Bu alem kadimdir deyince Müslümanlar ne yaptılar? Müslümanlar bu alemin kadim olmadığını, yani bu alemin kadim olmadığını, yani bir başlangıçsız olmadığını, bilakis bu alemin hadis olduğunu, yani sonradan ortaya çıktığını bu hususta bunlara ne? Reddiye vermek istediler. Şimdi buraya çok dikkat edin bakın. Bakın arkadaşlar. Çok dikkat edin. Felsefecilere bu alemin kadim olmadığını yani bilakis hadis yani yaratılmış olduğunu ispatlamaya çalışan bu kişiler Cehmiye ve Mutezile ile bakın Cehmiye ve Mutezile ile kelam ehli olan İbn-i Kullab, Eş'ari ve Maturidiler olmak üzere ikiye kısma ayrılmışlardır. Tekrarlıyorum. Bakın, felsefecilere bu alemin bir başlangıcının olduğunu, yani ezeli olmadığını, kadim olmadığını ispatlamak isteyen, ispatlamaya çalışan bu kişiler kimlerdir? Cehmiye ve Mutezile bunlar bir grup ile kelam ehli olan kim? İbn-i Kullab, Eşariler ve Maturidiler olmak üzere neye? İki kısma ayrılmışlardır. Şimdi dikkat edin, bakın kardeşler. Mutezile ve Cehmiye ne demişlerdir? Bunlara reddiye verirken. İbn-i Kurab Eşarilerden mi? Şöyle. Muhammed İbn Hasan el-Eşari. Bu asıl inancını İbn-i Kullab'dan almıştır. Tamam. İbn-i Kullab'a tabi olmuştur. Muhammed İbn Said İbn-i Kullab. İsmi budur. Şimdi... Ebu Hasan Eş'ari çok yanlış tanınıyor. Ehl-i Sünnet içerisinde de Türkiye'de. Şimdi Ebu Hasan Eş'ari mutezileliği bıraktığında mutlak olarak sünnete tabi olmadı. Muhammed İbni Said İbni Kullab'ın menhecine tabi oldu. Sonradan onu biraz daha ilerletti. Farklı boyuta girdi ve tam anlamıyla Ehl-i Sünnet'i tahkik edemedi. Ölene kadar da. Tamam? El-İbane'ye bak. El-İbane'de bile hala bazı hatalar vardır. En son eserli. Şimdi bu çok bizim konumuzun dışında. Şimdi bu Muhammed İbni Said İbni Kullabi dedi mi? Eşari İmam Ebu Hasan el-Eşari bundan almıştır, bundan esinlenmiştir. Bunun kitaplarıyla ne yapmıştır? Mutezile'yi bırakmıştır, reddetmiştir, tövbesini ilan etmiştir vesaire. Şimdi dikkat edin kardeşler. Bu iki, bunlara reddiye vermek, yani bu dinsiz felsefecilere reddiye vermek üzere iki kısım grup görüyoruz. Bir Mutezile ve Cehmiye, değil mi? İkincisi kelam ehlinden olan kim? Kullabiye, değil mi? Eşari ve Maturidi. Bu iki kısma ayrılmışlardır. Bakın şimdi dikkat edin, nereye geliyorum? Subhanallah, işin ince detayı. Bakın kardeşler. Mutezile ve Cehmiye demişlerdir ki bu alemin hadis olduğunun delili kendisinde sıfatların bulunmasıdır. Şimdi felsefecilere bu alemin yaratılmış olduğunu ispatlıyorlar ya. İspatlarken hangi tezi öne sürüyorlar? Diyorlar ki bu alemin yaratılmış olduğunun delili bu alemin kendisinde sıfatların bulunmasıdır. Buna da Arad ismi veriyorlar. Arad budur işte. Arad cevher diyoruz ya. Arad cevher diyoruz ya. Arad'dır. Dat harfiyledir Arapçası. Arad cevher diyoruz ya. Yani bu alemin kendisinde Arad'ın bulunmasıdır. Yani bu alemin sıfatları nelerdir? Değil mi? Soğuk, sıcak, değil mi? Sert olması vesaire, bir sürü binlerce sıfat sayarsın. Tamam. O zaman bakın Mutezile ne demiştir? Felsefecilere reddiye verirken bu alem yaratılmıştır. Yaratılmış olmasının delili nedir? Kendisinde sıfat bulun. Bu sıfatı ne diye isimlendiriyorlar? Arazların, arazın bulunmasıdır. Şimdi bu birinci kısımdı. Kimdi? Mutezile ve Cehmiye. Evet, sıfat anlamında. Bu anlamda. Evet. Aslında lügaten bunun böyle bir anlamı yoktur. Bunlar nasıl tevhili lügaten batırdılar? Bunu da batırmışlar. Buraya girmiyoruz. İbn-i Kullab, Eşari ve Maturidi gibi kelam ehli ise ne demiştir arkadaşlar? Felsefecilere karşı bu alemin yaratılmamış, şey yaratılmış olduğunu ispatlama adına ne tezi öne sürmüşlerdi? Demişlerdir ki bu alemin hadis olduğunun, yani yaratılmış olduğunun delili de hareket ile vasf olmasıdır demişlerdir. Anladık? O zaman bir tarafta Cehmiye ve Mutezile gibi felsefecilere reddiye veren, bu alemin yaratılmış olduğunu ispatlamaya çalışan bu Mutezile ve Cehmiyeler tez olarak, delil olarak şunu öne sürmüşlerdir. Bu alemin yaratılmış olduğunun delili kendilerinde sıfat bulunmasıdır. Buna da Araz ismini vermişler. Kullabiye, Maturidi ve Eşariler de demişlerdir ki bu alemin yaratılmış olduğunun delili kendisinde hareketin bulunmasıdır. Yani hareket ile vasf olmasıdır. İşte gece gündüz bak hep hareket halinde, değil mi? Deprem, değil mi? Mesela bunlar hep hareket halindedir. İşte bunlar Allah'ın varlığını bu yolla ne yapmışlardır arkadaşlar? İspatlamışlardır. Halbuki bir, kendilerini külfet altına sokmuşlardır böyle yaparak bu iki grupta. Hem de birçok ney? Batılı gerektirmektedir bunların sözleri. Şimdi bunlar, bakın arkadaşlar, Subhanallah, nereye geliyoruz? Şimdi bunlar Allah'ın sıfatlarına geldiklerinde, şimdi bu tezi ortaya atan Cehmiye ve ney? Mutezile. Sırf felsefe ehline cevap vermek için kendilerini külfet altına sokan bu Cehmiye ve Mutezile veya işte Eşari Muhammed İbni Said İbni Kullab, Ebu Mansur'un el-Maturidi, Muhammed İbni Hasan el-Eşari, bunlara baktığımızda bakın bunlar Allah'ın sıfatlarına geldiklerinde, bu tezi ortaya attıktan sonra, ama bakın Allah'ın sıfatlarına geldiklerinde artık bunlardan sonra, artık bütün bundan sonra bu alemin yaratılmış olduğunun delili kendisinde sıfatların bulunmasıdır diyen kim? Cehmiye ve Mutezile'nin Allah hakkında herhangi bir sıfatı ispat etmeleri mümkün mü bu saatten sonra? Ya gördük mü? Bak nereye vurdular olayı. Dediler ki bu alemin yaratılmış olduğunun sebebi ne? Delili, pardon. Sıfat bulunması. Bu saatten sonra Allah'ın sıfatı vardır diyebilirler mi? Diyemezler. Neden? Sıfat neyin alametidir? Yaratılmışın alameti. Allah da yaratılmış mı? Değil. O zaman Allah'a bir daha sıfat verebilirler mi bunlar? O yüzden Mutezile ve Cehmiye Allah'ın sıfatlarının hepsini inkar etmiştir. İşte bu Mutezile'den bir iki tane kabul ettiği rivayetleri var, işte kudret gibi mesela. Anladık mı? Bak kendilerini ne çıkmada soktular bunlar ve bunu da böyle kendilerini aldılar, üstlendiler, savundular, devam ettiler bunlar. Anladık mı arkadaşlar? Bakın devam ediyorum. Şimdi nereye geleceğim Subhanallah? Tekrar oraya okuyorum. Şimdi bunlar Allah'ın sıfatlarına geldiklerinde artık bundan sonra bu alemin yaratılmış olduğunun delili kendisinde sıfatların bulunmuş olmasıdır diyen Cehmiye ve Mutezile'nin Allah hakkında herhangi bir sıfatı ispat etmeleri mümkün müdür? Allah hakkında herhangi bir sıfatı kabul etmeleri söz konusu olabilir mi? Olamaz. Cevap, bakın şimdi cevap, ortaya koymuş oldukları bu menhece göre ne? Olmaz. Allah'ın sıfatla vasıflanması mümkün olmaz. Ki hiçbir sıfatı da zaten ne yapıyorlar? Bu yüzden kabul etmiyorlar. Çünkü bunların indinde bu alemin hadis, yani yaratılmış olması kendisinde sıfatların bulunması sebebiyledir. Doğru mu? Doğru. Rab de bu alem gibi olmayacağına göre kendisinde sıfat olamaz diyorlar. Allah'ın kimseye benzemeyeceğine göre o zaman sıfat da olamaz diyorlar. Şayet Allah'a bir sıfat ispat edilirse Allah'ı hudusla, yani sonradan ortaya çıkmayla vasıflamış olurlar diyorlar. İşte bu sebeple ne yapmışlardır bunlar? Sıfatları nefyetmişlerdir. Bakın şimdi arkadaşlar. Bunlar Cehmiye Mutezile böyle diyor. Sonra kimler çıkıyor ortaya? Daha sonra işte İbn-i Kullab, Eşari, Maturidi bunlar ortaya çıkıyor. Doğru mu? Bir dönem sonra. Bunlar geldiklerinde mesela İmam Eşari geldiğinde ve Mutezile mezhebini terk edip tövbesini ilan ettiğinde sıfatlar hususunda Mutezile'nin usulüne bir vecihte yapışmaya devam etti. Tövbesini ilan etti. Biliyorsunuz onun üvey babasıydı. Mutezile'nin en büyük imamıydı o zaman. Yok şey. Ha? Ali'l Cübbai. Şeyin kayınpederi diyoruz biz Türkçe. Yani kayınbabası. Mutezile'nin en büyük imamıydı. Onun evinde yetişti. Annesinin, yani kendisinin üvey babası, annesinin kocası. Onun evinde yetişti küçük yaştan. 40 sene boyunca Mutezileliğe devam etti, savundu ve en ince detaylarını bilirdi. O yüzden hala bile tövbe ettikten sonra Makalatül İslamiyyin adlı eserine bakın kardeşler. Ehl-i Sünnet'in akidesini anlattığında çok mücmel anlatır. Çünkü hakim değildi döndüğünde bile. Hakim olamadı. Ancak Mutezile'nin, Mutezile ile alakalı bab başlığının altına bakın. Öyle ince detaylar anlatmıştır ki İslam'da hiçbir fırka kitabında Mutezile'nin o kadar ince detayını bulamazsın. Yani o kadar demek ki ne kadar iyi ilmi olarak biliyormuş bu Mutezile mezhebini. Mutezile'nin en büyük alimlerinden oldu sonra Ebu Hasan el-Eş'ari. Ancak ne yaptı? Daha sonra Ebu Hasan el-Eş'ari geldiğinde ve Mutezile'yi terk edip tövbesini ilan ettiğinde sıfatlar hususunda Mutezile'nin bir usulüne yapışmaya devam etti. Bir usulüyle hareket etmeye devam etti maalesef. Bak ve dedi ki ne diyor bu? Mutezile gibi dedi ki bakın Mutezile inkar ederken bu alemin yaratılmış olduğunu söylerken neye örnek getirmişti? Sıfat olmasını. Peki Allah'ta neden sıfat olamaz dedi? Çünkü sıfat neyin alametiydi? Bu alemin yaratılmış olduğunun alameti. Tamam. Şimdi Ebu Hasan el-Eş'ari Mutezile gibi dedi ki evet bu alemin hadis olduğunun bakın yani yaratılmış olduğunun delili kendisinde el-a'radın olmasıdır. Aynı yani sıfatların olmasıdır. Ancak a'radların hepsi değil, hareketli olanlarının, hareket edenlerinin olmasıdır. Şimdi bir sıfatlardan hareket edenler var. Doğru mu? Hareket edenler var. Bir de sabit olanlar var. Şimdi sertlik bir sabit bir sıfattır. Evet, fiili sıfatlar. Bir de hareket var. Mesela yürümeye, değil mi? Koşmaya. Bunlar da ne? Hareket ifade eden nedir? Hareket ifade eden sıfatlardır. Şimdi Mutezile böyle bir ayrım etmedi. Hareket eden sıfatlar ve etmeyen sıfatlar diye bir ayrım etmedi. Ne dedi? Bu alemin yaratılmış olduğunu sıfatı kendisinde, yaratılmış olduğunu delili kendisinde sıfat olmasıdır. Hangi sıfat olursa olsun. İster sabit sıfatlar, ister hareket anlamını ifade eden sıfatlar olsun. Ama Eş'ari geldiğinde bu usule yapıştı ama bir farklı ayrıldı bunlardan. Ne dedi? Dedi ki evet bu alemin yaratılmış olduğunun delili kendisinde aradların yani sıfatların bulunmasıdır. Arazın yani sıfatın bulunmasıdır. Ama arazların hepsi değil, arazın içerisinden hareketlilerin olması bu alemin yaratılmış olduğuna delildir demiştir. Anladık mı kardeşler? Anladık mı burayı? Anlamayan? Anlamayan? Peki bakın arkadaşlar. Bunun üzerine anlayın diye bir soru soruyorum. İbn-i Kullab, El-Eş'ari, El-Maturidi. Bunların ortaya koymuş oldukları bu tezin neticesi olarak... Bunlar bütün sıfatları mı inkar ediyorlar yoksa bazı sıfatları mı? Bazı sıfatları. Neden? Çünkü onlar bütün sıfatları bu alemin yaratılmış olduğuna delil getirmiyorlar ki. Neyi getiriyorlar? Sıfatlar içerisinde hareketli olanları delil getiriyorlar. Doğru mu? O yüzden cevap olarak diyoruz ki bazı sıfatları inkar ettiler. Hepsilerini değil. O sıfatlar da hangileridir kardeşler? Dilemesine, iradesine bağlı olan bütün fiili sıfatlardır. Çünkü bunlar hareket ifade ediyor onların anlamında. Anladık mı? O yüzden onlara baktığında Allah'ın, Ebu Hasan el-Eş'ari Allah'ın ve Eş'ari'nin ilk dönemi Allah'ın el sıfatını kabul etmiştir. Hareket ifade etmediği için, sabit anlamda olduğu için. Ama gelme sıfatının, inme sıfatını anlatabiliyor muyum? Koşma sıfatını, bu türlü sıfatların hepsini inkar etmişlerdir. Hareket ifade ettiği için. Neden? Çünkü bu alemin yaratılmış olduğunun delili kendisinde hareketi ifade eden sıfatların bulunmasıdır diye bir tez koymuşlardı ortaya. Anladık mı vardıkları sonuç? O yüzden bunlar Allah'ın bütün sıfatlarını inkar etmiyorlar. Ne yapıyorlar? Fiili sıfatlarını inkar ediyorlar. Anladık? Yani Allah'ın iradesine ve dilemesine bağlı olan tüm sıfatları ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Anladık mı kardeşler? Gelme, inme, konuşma gibi vesaire. İşte görüyorsunuz ki bunlar sıfatı nefyettiler veya bazıları bir kısmını nefyettiler ve Kur'an'a bakmadılar. Ne yaptılar? Ya Kur'an'a bakmadılar. Acaba Kur'an sıfatları nefi mi ediyor yoksa ispat mı ediyor? Nefi edip ispat edip etmemesine falan ne yapmadılar arkadaşlar? Bakmadılar. İşte bunlar bu yolla sıfatları inkar edince ki o yolu arat diye isimlendiriyorlar. Sonra ne yaptılar bunlar arkadaşlar? Kur'an'a döndüler. Sonra Kur'an'a bir dönme zahmetine bulundular. Anladık? Önce itikad ettiler. Bunlar bu yolla sıfatları inkar ettiler. Ki o yol ne yoluydu? Arat diye isimlendirdikleri, yani araz diye isimlendirdikleri bir yoldu. Sonra Kur'an'a döndüler arkadaşlar. Bakın, Kur'an'ı sıfatları ispat ediyor olarak mı buldular, nefy ediyor olarak mı buldular? Nefy ediyor olarak. İspat ediyor olarak buldular. Evet, Kur'an'ı ispat ediyor çünkü. Kur'an ispat ediyor. Evet. Onların itikadı olarak sormuyorum. Hakikaten Kur'an'ın delalet ettiği zahir anlamı ne? Kur'an ispat ediyor olarak mı buldular bu sıfatları? Yani bunların kendilerinin nefyettiği bu sıfatları. Kur'an ispat ediyor mu olarak buldular Kur'an'a döndüklerinde? Nefyediyor olarak mı buldular? İspat ediyor olarak buldular. Mesela İbn-i Kullab, El-Eşari, El-Maturidi Kur'an'a döndüklerinde bunlar. Kur'an'ın yüzden daha fazla olarak ispat ettiğiyle karşı karşıya kaldılar sıfatları. Hareket ifade eden sıfatları ha. Bunların tabiriyle hareket. Biz ona hareket demiyoruz. Fiili sıfat diyoruz. Tamam. Yüzden fazla yerde fiili sıfatı ispat ettiğini görmeyle karşı karşıya kaldılar. Ki bunu Eşarilerden Razi söylüyor. Fahreddin Razi itiraf ediyor bunu arkadaşlar. Razi diyor ki Kur'an yüzden fazla yerde hareketi yani dilemesine bağlı olan sıfatları ispat ediyor diyor Razi. Yüzden fazla yerde. Şimdi durum böyle olunca bunlar Kur'an'ı elde etmiş oldukları neticeye muvafakat ediyor mu olarak buldular? Yoksa muhalefet ediyor mu olarak buldular? Bunlar bir neticeye vardılar. Ellerinde bir netice çıktı değil mi? Bir netice elde ettiler. Bu elde ettikleri neticeyi Kur'an'a baktıklarında döndüklerinde Kur'an bu elde ettikleri neticeye muvafakat ediyor mu olarak buldular Kur'an'ı? Muhalefet ediyor mu? Muhalefet ediyor olarak buldular. O zaman bunların delilleri ne? Kur'an'dan elde edilmiş değildir kardeşler. O yüzden bunların sıfatlar meselesindeki hilafları haricilerin hilaflarından farklıdır kardeşler. Buraya dikkat edin. Çünkü hariciler büyük günah işleyenleri tekfir ettiklerinde mesela Allah Azze ve Celle'nin kullemâ erâdû en yahrucû minhâ u'îdû fîhâ ayetini delil getirmişlerdir. Oradan her çıkmak istediklerinde ne? Oraya iade edilirler ayetini getirmişlerdir. Anlatabiliyor muyum? Yani bir delil getirmişlerdir. Önce inanıp da sonra delil getirmemişlerdir. Bakmışlardır, delil getirmişlerdir. Ama öbürleri önce inanmışlardır, sonra delil aramışlardır. O inançlarını teyit edecek. Anladık mı kardeşler? Halbuki bunlar böyle değildir. Bunların yanında sıfatların nefine dair Kur'an'dan mufassal delilleri yoktur hariciler gibi. Bakın delilde isabet edip etmemesinden bahsetmiyorum hariciler. Delil de getirse isabet etmemişlerdir. Hata etmişlerdir. Ben ondan bahsetmiyorum. Yani izledikleri menheç açısından ben bahsediyorum. Hariciler de başka bir menheç açısıyla batıla düşmüşlerdir. Ne? İcmaya muhalefet etmişlerdir sahabenin icmasına. Anladık mı? Ondan ama delili alma, Kur'an'dan alma noktasıyla isabet etmişlerdir. Yani o menhece doğru girmişlerdir. Ama o menheci tatbik etmede hata etmişlerdir. O ayrı bir mevzu. Anladık mı? Bilakis kendi yanlarında muteber olan neleri var arkadaşlar? Bir delilleri var mutezilelerin. Bunların ise ne? Delil olarak getirdikleri nedir? Delilül arat diye, yani araz delili diye bir delil sunmaktan başka bir ne arkadaşlar? Delil sunmamışlardır nefyederken. Bu da şeriatte aslı bulunan itibar edilen ne de lügatte itibar alınan bir delil değildir. Ara araz ne şeriatte itibar alınan bir delildir araz delili diye öne sürdükleri ne de lügat yönünden hiçbir değeri yoktur. Arazın bunların söylediği anlama gelmemektedir arkadaşlar. Bunlar sadece aynen felsefecilerden naklolunmuş batıl anlamdır. O zaman bu kişiler sıfatların nefi hususundaki sözlerini mufassal deliller üzerine ne arkadaşlar bina etmiş değillerdir. Sünnete gelince tamam Kur'an'dan delillere dayanmamıştır değil mi? Delillerden çıkarmamıştır. Sünnete gelince birçok yönden sünnet delilinden kaçıyorlar, çıkış sergiliyorlar arkadaşlar. Sünneti naslara baktığımızda onlarla geldiğimizde zaten Kur'an'da helak oldular gittiler bunlar. Sünnetle yaklaşıldığında bunlar birçok yönden sünnet delillerinden kaçıyorlar, çıkış arıyorlar. Çıkışlar sergiliyorlar arkadaşlar. En bariz noktası sünnet ilmi hususunda oldukça cahil olmalarıdır bunların. En bariz özellikleri sünnet ilmi hususunda bu felsefecilerin, kelamcıların cahil olmalarıdır. En bariz özellikleri budur bu anlamda. Öncelikle sünnete gelen birçok rivayetten habersizlerdir. Bu bir. Sünnetten bildiklerinde ise ahad haberdendir cihetiyle zan olarak görerek hüccet olarak kabul etmemişlerdir. Vesaire. Bir sürü safsataları var yani. Zaten sünnetin çoğundan habersiz. Sünnet ilminde cahiller, sünnet hakkında bildikleri de işte ahad haberdir. Bu da zan ifade eder cihetiyle ele alarak ne yapmışlardır? Ha? Kabul etmemişlerdir. Ancak işte bunlar Kur'an'a baktıklarında kardeşler, Kur'an'ı kendilerinin hilafına bulunca ne yaptılar? Arap diline sığındılar. Görüyor musun mecaza nasıl geliyoruz? Yavaş yavaş. Nereden nereye geldik? Bunlar Kur'an'a baktıklarında Kur'an'ı kendilerinin hilafına buldular mı? Evet. Buldular. Bulunca ne yaptılar hemen? Arap diline sığındılar. Sığındıkları o şeyi lügatta bir asıl zannettiler. Hocam az önce lügatta bir yeri yoktur dediniz ama. Neyin? Araz'ın. Araz'ın hiçbir yeri yoktur. Peki nasıl Arap diline sığındılar? İşte bak işte hayır sığındıkları şey mecaz olayı oraya geleceğiz. Araz'da bittiler zaten bunlar tamam. Ha şimdi Araz'ı bitirdik. Araz bitti. Şimdi ancak bunlar Kur'an'a baktıklarında Kur'an'ın zaten dedi ki hilafına görüyorlar kendilerini. Sonra Arap diline sığındılar. Bir asıl ortaya koydular. Lugatta bunu bir asıl zannettiler. Ortaya bir tez attılar. Bu attıkları tezi lugatın aslından zannettiler. Hatta şöyle diyebiliriz. Lugatta bir bidat ortaya koydular. Mesela nasıl ki dersin dinde birisi çıkarmış bidat ortaya koymuş. Aynı bu şekilde bu lugatta bir çıkarılmış ortaya konulmuş bir bidattır deriz. Bu bir bidatı da şöyle isimlendirmişlerdir arkadaşlar. Demişlerdir ki lugat, hakikat ve mecaz olmak üzere ikiye ayrılır. Çünkü Kur'an'ı bunlar kendilerinin muhalefine görünce Allah tabir sayısı bizim argo tabiri ayvayı yedik dediler. Ne yaptılar? Hemen bir asıl ortaya koydular. Bir bidat lugatta ortaya koydular. Ve bunu lugatın aslı olarak da zannettiler. Ve buna da inandılar gerçekten. Ha? Sahtekarlık yapmadılar. İnandılar buna da yani. Hemen ne yaptılar? O bidatları da şu lugat. Hakikat ve mecaz olmak üzere ikiye ayrılır dediler. Dil, kelime, lügat ve hakikat, hakikat ve mecaz olmak üzere ikiye ayrılır. Neden hakikat ve mecaz ayrımına gerek duydular arkadaşlar? Üzerine tevil olgusu bina etmek için. Tevil olgusunu bina etmek için ki tevilin tarifi neydi arkadaşlar? Sarful lafzı anil hakikati ney? İlel mecazili karine. Lafzı hakiki anlamından mecaz anlamına ne yapmaktır? Elindeki bir karineden dolayı hamletmektir dediler. Bununla sıfat naslarını zahirden başka manalara ney? Sarf etmek istediler arkadaşlar. Bunun içinde tek bir şart yeterlidir dediler. Yani o asıl anlamından, gerçek anlamından mecaza hamletmen için tek bir şart yeterlidir. O da kendi delilleriyle çelişmesin yeter diyorlar. Bizim delillerimizle çelişmesin yeter. Tarzı bu şartı koyuyorlar ortaya. Mesela Allah Azze ve Celle'nin ve ca'e rabbuke yani Rabbin geldi sözüne baktığımızda bu ayet onlara işgal gelmektedir değil mi? Rab geldi bak bir sıfat hareket ifade ediyor onların indinde. Doğru mu? Bu ayete baktığımızda bu ayet onlara ne? İşgal geliyor. Çünkü bunlar diyorlar ki Allah Azze ve Celle bir fiil ile muttasıf olmaz diyorlar. Doğru mu? Bir fiil ile vasıflanamaz. Bu mutezileler ise ile eşariler arasında ittifak edilmiş bir husustur. Nedir o? Allah bir fiil ile vasıflanamaz. Doğru mu? Çünkü bu alem fiil ile vasıflanmaktadır. Gece gündüz yağmur gibi vesaire. Doğru mu? Peki bunun tevili nedir demişlerdir. Mesela ca'e rabbuke. Rabbin geldi. Tevili ne demişlerdir? Cevap olarak diyorlar ki ca'el meleku. Yani melek geldi. Diyenler olmuştur aralarında. Yani ca'e rabbuke yani ca'e meleku rabbike demektir. Rabbin geldi yani Rabbinin meleği geldi demektedir. Bu tevil kendi mezheplerine ters değildir. Neden? Çünkü melekler bu alemden bir cüzdür. Bu alemin yaratılmış olduğu neydi? Hareket ifade etmesi. Anladık mı? Ha? Diyorlar ki o yüzden bu ca'e rabbuke yani Rabbin geldi diyemezsin çünkü gelme harekettir. Hareketi Allah'a verirsen Allah'ı yaratılmış olarak kabul etmiş olursun. Çünkü bu alemin zaten yaratılmış olduğunun delili hareket ifade etmesiydi. Doğru mu? O yüzden ne yaparız? Bu alemden bir parçasına bir cüz bulalım. Bu gelmeyi ona nispet edelim. O da Allah'ın meleği olsun. Çünkü melek yaratılmıştır. Bu alemden bir cüzdür. O yüzden ca'e rabbuke Rabbin geldi. Yani ca'e meleku rabbik. Yani Rabbinin meleği geldi demektir diyorlar. Anladık? O zaman biz bu bize şöyle bir meseleyi ortaya koyuyor arkadaşlar. Buna çok iyi dikkat edin. Bunlar Arap dilini bakın mezheplerini takrir ederken, ispat ederlerken Kur'an'ı anlamada mı kullandılar? Bakın soru. Bunlar Arap dilini yani bunlar Arap dilini. Ortada bir Arap dili var. Bu Arap dilini mezheplerini takrir ederlerken yani ispat ederlerken Kur'an'ı anlamada mı kullandılar bu Arap dilini? Yoksa Kur'an'ın mezheplerine ters düşmesini def etmek için mi kullandılar? İkincisini. Çok ince detaydır bu. İkincisi. O zaman bunlar mezheplerini tamamen Arap dilinden de uzak olarak ortaya koymuş oluyorlar. Anladık? Ya. Eğer Arap dili delalet etseydi sen bu bidata hakikat ve mecaz ayrımına gitmezdin. Demek ki hakiki anlamı senin söylediğin anlamı değilmiş. Bak sen ona hakikat diyorsun bir de mecaz diyorsun. Demek ki hakiki anlamı değilmiş senin kabul ettiğin. Anladın? O yüzden bunlar Kur'an'dan, sünnetten uzaktı. Arap diline sığındılar ya. Bunlar mezheplerini tamamen Arap dilinden dahi uzak olarak ortaya koymuş oluyorlar. Bunun kısaca da olsa durduralım onu. Evet, ne dedik kardeşler? Orayı bir daha söyleyeyim dedin değil mi Ammar abi? Bunlar Arap dilini, mezheplerini takrir etmek için Kur'an'ı iki yönde kullandılar dediniz ya. Hangisini Bunlar, evet. Bunlar Arap dilini, mezheplerini takrir ederlerken, Arap dilini, yani mezheplerini takrir ederlerken, ispat ederlerken, Arap dilini Kur'an'ı anlamada mı kullandılar? Yoksa Kur'an'ın mezheplerine ters düşmesini def etmek için mi kullandılar? İkincisi. O zaman bunlar ne olmuş oluyor sonuç? Bunlar mezheplerini tamamen Arap dilinden uzak olarak ne yapmışlardır arkadaşlar? Ortaya koymuşlardır. Kur'an'ın delalet etmesinden de uzak olarak ne yapmışlardır? Ortaya koymuşlardır mezheplerini. Bu da onların yolunun fasit olduğuna ne? Yetmektedir. Anladık arkadaşlar. Bu da onların yolunun fasit olduğuna yetmektedir. Bunlar Kur'an'ın icmali ve tafsili olarak mezheplerine ters olduğunu görünce Arap diline geldiler. Oradan bir çıkış yolu edinmeye çalıştılar. Bu yolla Kur'an'a baktıklarında Kur'an onlara muvafakat bakın bu yolla Kur'an'a baktıklarında Kur'an onlara muvafakat etmesi faydasını veriyor mu? Muvafakat etme faydasını onlara veriyor mu? Yani Kur'an onlara bakın şöyle diyelim. Bu yolla Kur'an'a baktıklarında Kur'an onlara muvafakat etme açısından fayda veriyor mu? Yoksa Kur'an onlara ters düşmüyor mu? Anladık mı bu cüne? Bakın, bu yolla Kur'an'a baktıklarında bunlar. Kur'an onlara muvafakat etme faydası veriyor mu? Yoksa Kur'an onlara ters düşmüyor mu? Mesela Cedel babından diyelim ki Kur'an onlara ters düşmüyor mesela. Ancak yine de ne olmuş oluyor? Kur'an onlara fayda da vermiş olmuyor. Tamam. Tamam diyelim ki onların kulvarına girelim. Hadi size bir kıyak olsun tabir sahilse. Evet. Kur'an size ters düşmüyor ama fayda veriyor mu? Vermiyor. Çünkü onlar diyor ki biz hakikatten çıkmak zorundayız. Doğruyu bulmak için. Hakiki anlamından. Anladık? Fayda da vermiş olmuyor. Yani ne haldeler? Anladınız mı kardeşler olayı? Fayda da vermiş olmuyor. Çünkü birçok soruyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu soruların en önemlilerinden birisi şu. Bakın en önemlilerinden birçok işgali soruyla karşı karşıya yüz yüze kalıyorlar maalesef. Bu sorular onları batırıyor. Bu soruların en barizlerinden, en önemlilerinden birisi şu kardeşler. Diyoruz ki Allah'ın layık olduğu bu tevhid. Bakın bunlar bu isim sıfatta bunları tevhid diye isimlendiriyorlar ya bu kendi itikatlarını. Diyoruz ki Allah'ın layık olduğu bu tevhid Kur'an'da zikredilmiş midir, zikredilmemiş midir? Cevap hayır. Zikredilmemiştir. Çünkü o yüzden diyorlar hakikatten çıkacağız. Zikredilmemiştir. Bu tevhid ancak kelam ilmiyle bilinmiştir. Bunların indinde. O zaman bu sözlerine göre Kur'an tevhide ihtiyaç olmayan tevhide ihtiyaç olan ne? Tevhide ihtiyaç duyan bir fasitle gelmiştir. Bir bozuk anlamla gelmiştir. Çünkü değil mi? Biz Kur'an'ın o zahiri anlamını niye almıyorsun? Bakın beni yeryüzünün en şerli bir insanı olarak düşünün. O yüzden üzerime saldırın bu anlamda cevap vermek. Yani kendinizi çok zorlayın. Niçin zahirini almıyorsun? Bir çıkış yolu bul. Bir çıkış yolu bul, mantıklı. Düşünün. Niye Kur'an'ın zahiri anlamını almıyorsun? Teşbih yapabiliriz. Kur'an'ın zahiri teşbih ifade ediyor o zaman senin sözüne göre. Yani küfür ifade ediyor. Bak çıkış yok. Anladık? Hiçbir çıkış yok. Kur'an'ın zahirini neden almıyorsun? Teşbihe kaçarız. O zaman demek Kur'an'ın zahiri demek teşbih. Yani küfür. Kur'an'ın zahiri anlamı bize küfür ifade ediyormuş arkadaşlar. Bu onların mezheplerinin batıl olması için yeter. Kur'an'ın zahirini biz anlayamayız. Nasıl? Kur'an anlaşılmıyor mu? Hayır bak şimdi. Anlaşılmıyor. Bak şimdi hayır yine aynı kapıya çıkıyor. Hayır öyle demene gerek yok. O ikinci öyle yaparsan konumun zayıf olur. Ne diyor? Bir daha söyle onu. Mesela biz Kur'an şey bu zahir çünkü zahirini anlayamıyoruz. O hakiki manası var. Başka manası var. İşte tamam işte ben de onu diyorum. Yine aynı yere geldik. Demek ki o bizim bildiğimiz anla küfür ifade ediyormuş. Yine aynı kapı. Başka hiçbir alternatif yok. Anladık mı kardeşler? O yüzden bunların tevil diye isimlendirdikleri tahrif ki buna sarful lafsi anil hakikati ilel mecaz li karine yani lafsı ne yapmak? Hakiki anlamdan mecaz anlama ifade etmek. Buna ne, bu nedir aslında arkadaşlar? Tahriftir. Bu tahrif için diyoruz ki bu tahrif batıl bir tahriftir. Bu tahrif şer'an, aklen ve lugaten nedir arkadaşlar? Fasittir. Aklen, şer'an ve lugaten nedir arkadaşlar? Fasittir. Bunun şer'an, aklen ve lugaten batıllığı nasıldır? Bunu hakikat ve mecaz meselesine girerek önümüzdeki hafta anlatacağız inşallah. Yani bu olayın şer'an, aklen, lugaten batıllığı nasıldır? Yani hakikat ve mecaz diye ayrılmaları. Hem lugaten hem şer'an hem de aklen batıldır. Lugata hakikat ve mecaz diye ayrılmak. İşte bunun aklen, şer'an ve lugaten batıllığının nasıl olduğunu inşallah önümüzdeki hafta hakikat ve mecaz meselesine girerek ne yapacağız arkadaşlar? Açacağız. Şimdi soru sormak isteyen varsa alalım. Konumuzla alakalı tabii. Evet. Şimdi hocam burada 2-3 tane sorum vardı hocam. Önce baştan sorayım. Yok devam. Devam. Bu hocam evet. Şimdi biz kayda şimdi kayda olarak dedi ki müellif zahire işte gelen naslara kitap sünnetten Allah subhanahu sıfatıyla ilgili gelen naslara zahiri üzere alırız ve tevil etmeyiz. Evet. Şimdi buradaki hocam şeyin buradaki kastetti tevil kelimesinden kasıt bu bizim tahrif. Tahrif. Yani. Tahrif. Tabii çünkü tevilin anlamlarından bir tanesi nedir dedik? Tefsir. Biz diyebilir miyiz tefsiri nef ediyoruz? Biz Hüseyin zaten tefsir ediyor. Bu muhaliflerin tabii. Tabii onların anladığı anlamda. Peki, o yüzden biz onu şerh ettik. Dedik ki şeyhin burada tevilden kastı nedir? Tahrif. Neden? Çünkü burada muhatap aldığı zaten nedir? Kelam ehlinin akidesinin zıttına ortaya koyduğu bir kaydedir. O yüzden sen bunu direktmen öyle anlaman gerekiyor. Hocam şimdi bu o zaman burada soruda dedik ki bu muhalifler hocam bu bazı kelimeleri kendi manalarıyla kendi manalar yüklediler. Mesela tevil kelimesi kendi manaları yüklediler. Hatta siz dediniz ki bunu ne kitaptan ne sünnetten bunları yükledi manayı hiçbir şiirden hiçbir lugat hiçbir yerde bulamazsın. La ebeden şimdi. Ebeden. Lisanul Arab, Lisanul Arab'a falan baktığında İbn-i Manzur onlarda bulursun. Onlar müteahhirdir, hüccet değildir. Onlar meseleyi takrir etme. O türlü lugatlarda bulursun ama asıl tabi bulamazsın. Şimdi sen mesela baktığında sahabe tabi'in, tabi tabi'in döneminde, bunların döneminde bunların anlattığı anlamıyla mecaz lafzı kullanılmamıştır. Tevil lafzı kullanılmamıştır. Ama sonradan birileri yüklemiştir. Yani müteahhir lugatçılara baktığında bulursun. Onlar hüccet değildir zaten. Bizim konumuzun dışındadır. Bahis dışı bir şeydir bu olay. Evet. Ya benim gelmek istediğim nokta şu hocam. Bunlar bu kelimeyi bu mana yüklerken biz nasıl mesela siz mesela tevhile iki mana yüklediniz. Biz sorduk size bunu nereden alıyorsunuz? Siz mesela kitaptan delil getirdiniz. Her iki anlam içinde. Baş sünnetten başka yerden. Evet. Veya lugat kitaplarından. Evet. Eski lugat kitaplar. Evet. Peki bunlar bu kelime bu manayı yüklerken bunlara kimse sormadı mı bu manayı nereden çıkarıyorsunuz diye? Veya sorularsa bunlara sordu. Cevap verdiler. Biz sorduk. Nasıl cevap verdiler? Bir şey veremediler. Miskin kaldılar. Anladım. Dediler cevap ki. Cevap mı? Bu kadar kocuğum bu kadar konuşuyorlar, kitap yazıyorlar. Meslek ortaya koymuşlar. Hiç mi cevap veriyor bu? Yani batıl da olsa veya zayıf cevapları yok mu yani? Vallahi batıl da olsa şey olsa şöyle şu türlü cevapları var. Diyorlar ki öncelikle diyorlar ki la muşahhate fil ıstılah. İstilahta anlam sahih olduktan sonra kullandığın kelimenin ne olduğunun bir önemi yoktur. Tamam. Bir önemi yoktur diyoruz. Yani bu aslen doğrudur ama tam anlamıyla doğru değildir. Mesela ben sana insan diyorum değil mi? Mesela Arap'ta Arap insana hayvan da der. Neden? Çünkü hayvan bize Türkçe'ye yanlış aktarılmıştır biraz. Hayvan Arapçadan gelmedir Türkçe'ye ama kötü bir anlam ifade ederek gelmiştir bir insana onu söylediğinde. Halbuki Arap mesela şey derste söyler Suud'da hepiniz hayvansınız der ama canlı konuşan hayvansınız der. Yani hayvan canlı demektir. Şimdi insana ne ismi vermişlerdir bunun yanında? Canlı. Şimdi hayvan dediğinde sen varlıklara. Akılsız veya bizim bildiğimiz hayvanlarla insanları ayırmış oluyor musun? Bu lafızla ayırmış olmuyorsun. Ama konuşan hayvan dediğinde diğer bütün canlılardan insanı ne yapıyorsun? Ayırıyorsun. Şimdi sen insan kişiliğini ifade etme adına tamam mı? Canlı hayvan, nutkeden hayvan ismini kullanmışsın, insan ismini kullanmışsın veya başka bir isim kullanmışsın. Anlam doğru olduktan sonra bunda herhangi bir sorun yoktur. İşte usulde yer alan la muşahhate fil ıstılah yani anlam doğru olduktan sonra kullandığın lafzın ne olduğunun çok önemi yoktur kaidesi. Tamam mı? Her zaman tam anlamıyla doğru bir kaide değildir. Yani düşün küfrü bir lafız kullan. Önemli olan benim içine yüklediğim anlamdır da olabilir mi? Olmaz. Sen şimdi diyorsun ki ya ben arabayı kuru fasulye diye anlatmak istiyorum. Ya bu saçma olur biraz. Yani hani biraz yakın ilişkisi olsa tamam diyeceksin ama hiçbir ilişkisi yok. Onlar o baptan yaklaşıyorlar. La muşahhate fil ıstılah. Islahta anlam doğru olduktan sonra kullandığın kelimede bir şey olmaz. Sen şimdi kendi küfrünü, tahrifini gizlemek için ona tevil kıvırma. Yani bizden kaçmaz gözümüzden anladın mı? Biz yakalarız adamı. Bu anlamda diyorum hani ehli sünnet olarak. Bunu yapamazsın. O yüzden onlar la muşahhate fil ıstılah usulünün altına girmişlerdir. Oradan o yaptıkları tahrifi halkın gözünde süslü edebiyatla ne yapmak? Boyamak için bu anlamı vermişler. Bu türlü bazı şeyleri var. Çok şeyleri yok yani. Bir de müteahhir bazı lügat kitaplarından delil getirmiştir. O da hüccet değildir dedik. Anladım. Vesaire vesaire. Dedik ki hocam mesela bunların yanılmasıyla hocam Mutezile'nin yanılması, Hariciler'in yanılması arasında bir örnek verdiniz. Hariciler birbirimizin menheç olarak bir yönden bizim şey sağlık. Yani sağlıklı bazı şeyler yapmışlar. Evet bazı. Bir yönden bir cihet. Ama bir yönden menhecin bir kısmını tutmadılar. O da icma dedi. Bu icma lafzından şerif sünnet de bu anlamda. Şimdi bak, sahabelerin hepsi bunların hilafına düşünüyoruz değil mi? Demek sahabelerin indinde icmasında ne? Bunların hilafi bir görüş var. Ve sahabelerin icmasına muhalefet etmiş oldular. Yani sünnet, bu kez hocam bunların zamanında sünnet var mı? Sünnet bir şey. Yani sünnet nasıl oluyor? Bunlar? Sünnet o zaman yaşanmaz. İşte sahabelerin görüşü hepsi yani itikadı. Yani sahabeler bir tarafta, onlar bir tarafta. İbn Abbas gitti. Değil mi? Münazara etti onlarla 12 bin kişiydi. İbn Abbas bir münazara etti onlarla 8 bin kişi falan geri döndü. Bir münazarada. Alt üst etti onları yani. Anladın mı? Onlara sahabeler adına gitti sahabe. Bütün sahabeler adına gitti yani. İbn Abbas. Anlatabiliyor muyum? Sonra işte biliyorsun Ali radıyallahu anh saldırdı. 2-3 kişiden başka hepsi öldü. 4000 kişi hepsi katloldu yani. Müslümanlar düşün yani kanlarını helal saydılar. Öyle bir bidat işliyorlardı. Ama raci olan görüşe göre hariciler kafir miydi değil miydi? Raci olan görüşe göre kafir değildi. Çünkü hatta yanlış anımsamıyorsam İbn-i Teymiye icmayı zikrediyor haricilerin kafir olmadığına dair. Çünkü diyorlar ki Müslümanlar onları öldürdükten sonra onlara kafir muamelesi yapmamışlardır. İşte cenaze namazlarının kılınmamaları, hanımlarının cari olarak alınmaları gibi vesaire bu türlü muamelede bulunmamışlardır. Bu da onların Müslüman olduğunu gösterir. Anlatabiliyor muyum sahabelerin de? Onlar kafir değildi. Ha şimdi haricilere yüklenen bazı işte rivayetler var. Onların bazı faziletlerine de bunlar tabii şeydir. Zayıf rivayetlerdir. Evet, başka soru? Soru? Konumuzda hala, evet. Hocam şimdi bu kaide ile ilgili Kur'an ve sünnet naslarını özellikle de sıfatlarla ilgili olanları ehl-i sünnet zahiri üzere alır. Evet. Ve dediniz ki isim sıfatlarla ilgili Kur'an'da zahiri dışında Kur'an'da ve sünnette. Kur'an'da ve sünnette hiçbir mana yoktur. Evet. Hepsi zahiri üzeredir. Şimdi bu Kalem suresi 42'de o gün incikten açılır. Ayetiyle ilgili İbn Abbas'a bir tefsir mi diyelim, tevil mi diyelim bilmiyorum. Bu ayetin sıkıntısının şiddetlenmesidir. Şimdi rivayetin senedi şu: An Muhammed ibn Ubeydun Harbi kale sen Abdullah ibn Mübarek an Usamet ibn Zeyd an İkrime an ibn Abbas. Senedi bu şekilde, hepsi zayıf. Bir kere senedi baktığında orada zayıf. Tabii orada senedi zayıf. Bu bir. İkincisi mesela orada Taberi'nin şeyhi vardı, zayıftır. An Muhammed ibn Ubeydun Harbi kale sen Abdullah ibn Mübarek an Usamet an İkrime an ibn Abbas. Bu rivayette an Muhammed ibn Ubeydun Harbi an Usamet ibn Zeyd. Buradaki kim olduğu Eslem, Zeyd ibn Eslem mi? Değil mi? Mesela Zeyd ibn Eslem ise çok zayıf. Yoksa Zeyd ibn Eslem değil de diğer Zeyd ise o da zayıf. İbn Mayin onun hakkında zayıf demiştir. Bu sene zayıf. Şimdi bu birincisi. Yani abi şu rivayet diyor: An Muhammed ibn Ubeydun Harbi'den sen diyor ki kale sene Abdullah ibn Mübarek'ten an Usamet ibn Zeyd an İkrime an İbn Abbas. Rivayet böyle. Başka senetler de var, onlar da zayıf. An İbn Abbas kal. Yevme yukşefu an sakin, o gün sak incik, sak baldır diyor, açılır ayeti. Kale İbn Abbas dedi ki an şidde, an harbin ve şidde. Yani o gün şiddet açılır diyor. Anladın? Şimdi bilinçsiz raci olan zayıf mıdır değil midir? Şimdi senedi zayıf. Elbani ve talebeleri de zayıflıyor. Ama Allahu alem, ben olaya biraz farklı bakıyorum. Alimlerden dolayı tabii kendi bir iştahım olamaz. Ben onu ümmet bu rivayeti İbn Abbas'tan genel olarak kabul ettiği için bu rivayet Allahu alem sahih İbn Abbas'tan. Ama bu tevil değil. Şimdi diyor ki sahabelerin sıfatlar konusunda ihtilaf ettiği tek ayet. Tek ayet olarak bunu söylüyorlar. Peki bu ne? Ama bak şimdi ne? Bu Allah'ın o gün saktan açılır. Kimin sakı? Hadi. Allah İbn Mesud. Yok, kimin sakı? Ayeti okuyoruz. O gün sak açılır. Kimin sakı diyor ayette? Allah'ın yok ayette. O gün sak açılır. Anladın? Allah'a nispeti yok. O yüzden İbn Abbas onun lügat manasını almıştır. Sakın bir anlamı var. Bizim incik dediğimiz baldır. Bir de şiddet anlamı var. Birisine nispet edilemeyince o ayette ne yapmıştır İbn Abbas? Onun lügavi anlamını almıştır. Yoksa o gün Allah'ın sakı açılır dese, anladın mı? Abdullah İspat edenler, ki abla diğer sahabelerden ispat edenler var. İspat edenler hadise almışlardır. Neden? O gün diyor Allah ne yapar? Saktan açar ve herkes secde edecek. Baktığınız zaman o zaman Allah'a nispet var hadiste. Anladın mı? Burada o yüzden Allah'a nispet edildi de İbn Abbas inkar etti değil. İbn Abbas bu hadisi mi bilmiyor? He? Hadisten mi haberi yok? Hadisten de haberi olabilir. Bu Allah'ın sak sıfatını inkar ettiğine gelmiyor. O ayetin şiddete delalet ettiğini sadece. Anladın mı? Bak öyle de bir ince nokta var. Yani sıfatı inkar etmiyor. An Usamed İbni Zeyd İbni Eslem midir? Bak o ravide. Zeyd İbni Eslem zayıftır. Bir tane daha Zeyd var. O da o anlamda zayıftır. Hocam bunların zayıflarını ya bu uzun hikaye. Uzun hikaye. Yani tabii İbn hani şimdi İbn Mayin mesela İbn Mayin onun için hüccettir demiştir. Sikadır demiştir. Ed-Duri'nin bir lafızda Sikadır demiştir o ravi için. Ed-Duri'nin ziyadesinde gayru hüccet demiştir. O yüzden İbn Mayin'in sözlerini topla diyor ki ona, bu ravi Sikadır ama hüccet değildir. Sikadır hüccet değildir ne demek? Yani zaptı itibariyle Sikadır güvenilirdir. Ama hüccet değildir. Neden? Bir insan güvenilir olmakla birlikte hüccet olmayabilir. Neden? Ezberi zayıftır mesela. Anladık? O yüzden diğer tarikler de var. Hepsi maruftur yani. Zayıftır bu rivayetler. Ki sahih bile olsa, ki ben biraz sahihe meylediyorum ama senedinde zayıf raviler olduğu halde sahihe meyledim. Çünkü ben hadis usulüne biraz farklı bakıyorum. Yani hadis usulüne ben biraz daha farklı anlıyorum. Yani hadisin senedinde bazı işgaller bile olsa ümmet onu meşhurlaştırmışsa, ümmet indinde, selef indinde meşhursa, onu kabul görüp birilerine nispet etmişlerse o şey olarak kabul edilir. Sahih olarak kabul edilir. Onu her zaman söyledim. Ben o yüzden buna cevap vermiyorum. Ben her zaman bunu söyledim. Ne diyorum? Hiçbir tamam kardeş, tamam. Ama hocam şurası önemli değil mi? Ben her zaman, çünkü bunu söylemişimdir derslerimin her başında. Hatta Kitab-ı Tevhid'in başında da söylemişimdir. Ben racih dediğim zaman, tercih edilen görüş dediğim zaman bilin ki hiçbir zaman bu benim tercihim değildir. Olamaz. Eğer ne zaman ki öyle dediğim zaman bil ki hocanız sapıtmaya başladı. Anladın? Ben diyorum ki ben alimlerden aldığımı naklediyorum. İlla bunu her dersi tekrarlamayayım. Dersin en başında söyleyeyim. Söylemişim hiçbir zaman racih, ben iştahat edemem, hüküm çıkaramam, hiçbirini yapamam. O yüzden racih budur bana göre. Burada ben alimlerden, kendi alimlerinden dinleyip de anlayıp kalbim mutmain olduğu şeyi söylüyorum. Hüküm çıkarma anlamında değil. De aynı değil mi? Yani? Hepsi. Hepsi. Ben düşündüm. Bu müştehit mi oldu falan. Tamam. Var mı başka soru? Alabilirim. Tamam. Vallahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem ve barakallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem.